Layang miturut Yakobus. Yakobus bab 1. Layang sangka Yakobus, peladene Gusti Allah lan Gusti Yesus Kristus marang sedulur-sedulur Kristen sangka bangsa Ju sing pencar nang sak lumai jagat. Kabar selamat marang kue kabeh. Para sedulur, padha bungao nek kue ketekan werna-werna kangelan. Kuwi namung kanggo jajal pengandelmu. Nek kue temen terus ing sakjerone kangelan, pengandelmu bakal tambah mantep. Kuwi sing kudu mbok goleki. Pengandelmu kudu mantep lan mateng lan ora eneng kurangi apa-apa. Para sedulur, nek nang tengahmu eneng sedulur rumangsa kurang kawero, ndedonga marang Gusti Allah. Dene bakal ngekei marang sapa wae tanpa maido. Nanging nek kue ndonga, kue kudu percaya nek dene bakal ngekei. Ojo mangu-mangu, wong sing mangu-mangu kuwi keneng dipadake karo ombake laut kae sing rono-rene ketara angin. Wong kaya ngono kuwi ojo njagake nek bakal nampa apa-apa sangka Gusti. Awit atine monggo moro lan ora mantep kekarepane ing tindak apa wae. Sedulur-sedulur sing ora duwe lan dadi wong cilik ing donya kene padha bungao. Ing mripate Gusti Allah kue wong gedhe. Nanging sedulur-sedulur sing sugih padha bungao nek didadekke wong cilik ing donya kene karo Gusti Allah. Awit wong sugih ya bakal mati uga. Keneng dipadake karo kembange suket kae. Nek srengenge semlorot lan panasi teko, sukete terus alum lan kembange terus gogrok, ilang apike. Kaya ngono kuwi lelakone wong sugih. Ing sakjerone mempeng ngundake kasugayane, dene bakal mati. Bejo sedulur sing mantep pengandele ing sakjerone panggodha. Besok dene mesti bakal nampa upahe. Kuwi tondo kamenangan sing wis dijanji karo Gusti Allah marang kabeh wong sing tresno marang dene. Tondo kamenangan kuwi urip langgeng. Nek eneng sedulur keneng panggodha, sedulur kuwi ora keneng ngomong nek Gusti Allah sing godha dene. Awet Gusti Allah ora keneng digodha karo Allah, lan Gusti Allah dhewe ya ora marake wong digodha karo Allah. Nanging pepenginmu dhewe sing Allah kuwi, kuwi sing narik kuwe ing panggodha. Ya pepenginmu sing Allah kuwi nek dituruti marake kuwe nglakoni dosa lan dosa kuwi nek diteruske nekake pati. Para sedulur sing tak tresnani, ojo sampe padha kleru ngono. Dudu Gusti Allah sing nekake panggodha. Namung sembarang sing apik lan sing sampurna tekane sangka Gusti Allah nang swarga. Dekne sing gawe saenenge pepadang nang langit lan dekne padang sak kabehe ora eneng petenge blas. Gusti Allah ngekei urip anyar marang awake dhewe lantaran pitutur sing bener sing dikabarke marang awake dhewe. Kuwi pancen wis dadi kekarpane dekne. Dadine awake dhewe dadi kaya anak-anak sing dhisik dhewe ing berayate Gusti Allah. Para sedulur sing tak tresnani, padha ngerti ya. Saben wong kudu cepet nek ngrungokke nanging alon-alon nek arep ngomong apa nesu. Keneng apa aku kok ngomong ngono? Awet wong sing gampang nesu kuwi ora bisa nuruti kekarepane Gusti Allah. Mulane, para sedulur, sembarang ing uripmu sing ora pantes lan sak wernane kelakuan sing ora apik, buangen kabeh. Saiki pituture Gusti sing wis dideder ing atimu digatekke nganggo andhap pasor. Awet pitutur kuwi sing bisa nyelametke nyawamu kabeh. Nanging aja namung dirungokke wae. Pitutur kuwi kudu mbok lakoni tenan. Nek kowe namung ngrungokke, tibae kowe ngapusi awamu dhewe. Awet nek kowe namung ngrungokke nanging ora mbok lakoni, kowe kena dipadake karo wong sing ngadeg nang ngarep pengilon kae lan wero rupane dhewe. Nanging nek wis lunga saka kono, wonge lali meneh rupane kaya ngopo. Nanging sapa sing gatekke marang pituture Gusti Allah lan nglakoni kanthi temen, tegese ora namung ngrungokke wae. Gusti Allah mesti bakal berkahi wong kuwi ing tandang gawe apa wae. Awit pituture Gusti Allah kuwi sampurna lan ngluwari manungsa saka urip sing ala. Nek nang tengahmu eneng sedulur sing rumangsa nurut Gusti tenan, nanging wujude kala karo ilate, sedulur kuwi ngapusi awake dhekne dhewe lan enggone nurut Gusti ora eneng gunane. Lah sedulur sing diarani nurut Gusti, sing temenan lan sing dianggep terus pengandele karo Gusti Allah bapake awake dhewe, kuwi sedulur sing kaya ngopo? Ya kuwi sedulur sing nulungi bocah sing ora duwe wong tuwa, lan uga sedulur sing nulungi rondo-rondo ing kangelane. Sedulur sing diarani terus pengandele kuwi sedulur sing ati-ati uripe supaya ora keneng regete donya.